W południe przed sądem w Słubicach powinien właśnie rozpoczynać się proces Jerzego Owsiaka. Poszło o słowa, które padły ze sceny w czasie przystanku Woodstock. 17-latek ranił kilka osób siekierą w kantonie St. Gallen na wschodzie Szwajcarii, podała agencja SDA. Dokładna liczba rannych nie jest znana. Chłopak próbował uciekać z kradzionym samochodem, miał wypadek, później na piechotę. Dotarł do sklepu na stacji benzynowej, gdzie napadł na klientów. Tam został przez policję postrzelony. Według policji nic nie wskazuje na to, że był to akt terrorystyczny. Według mediów napastnik pochodzi z Litwy. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki mówił w Trójce, że mimo różnicy zdań między Polską a Francją w sprawie pracowników delegowanych, oba kraje pracują nad kompromisem. Nie ma mowy o konflikcie, choć wypowiedzi Macrona nie pomagają w relacjach, dodał. Prezydent Macron mówi te rzeczy ku wściekłości własnych elit, chociażby gospodarczych czy przemysłowych. Francja przedstawiła ofertę na łodzie podwodne, tak jak przedstawili Niemcy, a także Skandynawowie, a nie jest to żadną tajemnicą, więc tego typu wypowiedzi prezydenta Macrona nie pomagają polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej, aby tą ofertę francuską wybrać, więc może niech prezydent Macron nie przeszkadza polskim i francuskim fachowcom, gdy chodzi o przemysł zbrojeniowy, obronny, w takiej sprawie się dogadywać. W Luksemburgu unijni ministrowie pracy podejmą kolejną próbę uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie zmian w przepisach o delegowaniu pracowników. Poprzednia narada w czerwcu zakończyła się fiaskiem, bo zbyt duże były różnice zdań w sprawie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zaostrzenia reguł. Poza tym Francja zażądała jeszcze większych wymogów. W grupie przeciwników była m.in. Polska, która wysyła najwięcej osób do pracy za granicą. Premier Beata Szydło mówiła w piątek w Brukseli, że liczy na porozumienie. W południe prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych, stopniowo zwiększającą nakłady obronne z co najmniej 2 do minimum 2,5% PKB. Nowelizacja przewiduje też, że w wojsku będzie do 200 tysięcy żołnierzy. Limit etatów żołnierzy zawodowych pozostanie na poziomie 150 tysięcy, 50 tysięcy stanowisk. Nowelizacja przewiduje dla żołnierzy obrony terytorialnej. Przed sądem w Słubicach powinien właśnie rozpoczynać się proces Jerzego Owsiaka. Gorzowska policja chce ukarania organizatora przystanku Woodstock za używanie wulgarnych słów podczas festiwalu. Wniosek do sądu policja skierowała kilka tygodni po zakończeniu przystanku Woodstock. Poszło o słowa, które padły ze sceny po ostatnim koncercie. Jerzy Owsiak kilka razy użył wulgaryzmów. Później tłumaczył, że te słowa wypowiedział w artystycznej konwencji i nie miał zamiaru nikogo obrażać. Wniosek do sądu uznał za kuriozalny. Policja odpowiadała, że wszyscy są równi wobec prawa, a Owsiak powinien odpowiedzieć za wulgaryzmy, bo jego słów słuchało 250 tysięcy osób. Sprawa przed sądem rejonowym w Słubicach cieszy się ogromnym zainteresowaniem z uwagi na brak miejsca. Wprowadzono specjalne karty wstępu zarówno dla publiczności, jak i dziennikarzy. Słubice, Kamil Chybki. I na koniec jeszcze Palermo, gdzie rozpoczyna się ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Karolowi Szymanowskiemu. Są ministrowie spraw zagranicznych Polski i Włoch. Ma minister Witold Waszczykowski przybył do Palermo na śródziemnomorski szczyt szefów dyplomacji państw OBWE. Karol Szymanowski przed I wojną światową w poszukiwaniu inspiracji często odwiedzał Sycylię. Jedno z jego najważniejszych dzieł, opera Król Roger, do której libretto kompozytor napisał z Jarosławem Iwaszkiewiczem, opowiada o XI-wiecznym władcy Sycylii Rogerze II. Tablica nawiązująca do tej opery odsłonięta zostanie przed Teatro Massimo. Minister Waszczykowski weźmie dziś też udział w otwarciu konferencji Włochy – Kultura – Morze Śródziemne. Natomiast jutro rozpocznie się konferencja Morza Śródziemnego OBWE. Oprócz przedstawicieli 57 państw członkowskich wezmą w niej udział reprezentanci Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Maroka i Tunezji. Głównym tematem obrad będzie migracja. Z Palermo Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niewielkie przejaśnienia tylko na Pomorzu Zachodnim, poza tym pochmurno i deszczowo. Na południu lokalnie opady będą intensywne. W górach deszcze ze śniegiem lub śnieg, tam też silny wiatr. W Augustowie 6 stopni, w Warszawie, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Katowicach 9, w Rzeszowie 10, w Gdańsku, Augustowie i we Wrocławiu 11, w Poznaniu i Zielonej Górze 12, w Szczecinie 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te krąkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te krąkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby krąkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Krąka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl.

I płyta tygodnia. Mam pytanie bardzo mądre, na które wpadłem przed chwilą. Czy potrafisz opowiedzieć o płycie tygodnia, nie używając słowa budyń? Z całą pewnością tak, ponieważ liderem jest Jacek Szynkiewicz zespołu. To jest siła sprawcza tej formacji od samego początku. To był przełom wieków, dokładnie rok 2000. Wtedy zespół zaczynał jeszcze jako trio. A potem miał ogromne przygody i sinusoidy, jeżeli chodzi o składy. Któż tam nie grał? I Ziut Gralak, i Ania Brachaczek, i Bajzel, mogę powiedzieć, tak. I Piotr Piasecki, czyli Bajzel. Tak naprawdę 3 lata temu zagrali w Hybrydach w takim prawie pierwszym oryginalnym składzie, ale także z hrabią Fochmanem. To ta postać, która zaciągnęła ich na Śląsk do Mikołowa, gdzie powstała słynna orkiestra, jeden z największych. Obok chyba pani w obuwniczym przebojów zespołu. Zawsze mieli surrealistyczne poczucie humoru. Pogodno to jest, przypomnę, dzielnica Szczecina. Zakładam, że na okładce blok to jest właśnie z tej dzielnicy. Tam kiedyś byłem i zwiedzałem, ale nie potrafię poznać akurat tego budynku. Ale blok ze słomką na okładce. Tak. To jest słomka, to tak, wygląda jak opakowanie nie, z soczkiem. Nie będę wchodził w symbolikę tego, co chcieli powiedzieć. Natomiast tytuł wydaje się być dość łatwy do odczytania. Sokiści chcą miłości. Ostatni utwór na płycie, zresztą to prawdopodobnie skrót tej nazwy, bo to 3 litery SCM. Muzycznie dzieje się jak zwykle u nich bardzo dużo, tekstowo jeszcze więcej. I jeżeli miałbym oceniać ten mimo wszystko powrót zapowiadany przez kilkanaście miesięcy, to uważam, że wrócili w bardzo znakomitym stylu. Sokiści są miłości, pogodno to nasza płyta tygodnia. Mamy dla Państwa oczywiście egzemplarze. Proszę do nas napisać. SMS-y 71-335 pod ten numer, a w treści prosimy o zawarcie swojego adresu korespondencyjnego i hasła, może jakieś hasło ustalimy, które mieliby słuchacze wpisać. Happy Olo, bo to jest film o Olku Dobie, do którego muzykę właśnie z przyjaciółmi stworzył zespół Pogodno. Proszę dopisywać Happy Olo. Happy Olo. O, to jest ściąga. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną strawę nam, ludziom na pochydłe. Ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków, a na nas przecież nawet włosy wszystkie policzone. Nie bójcie się, nie bójcie. Lećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz wiesz, przestajesz bać się. Tak, tak, to teraz. To drugi utwór z płyty Sokiści chcą miłości grupy Pogodno. Tak, to teraz to jego tytuł. Panie Szymonie z Wrocławia i pani Olgo z Linowca. Proszę bardzo, dla państwa płyty. A my teraz przenosimy się już do świata krasnoludków i ich skarbów. Mój skarbie. Natalia Grzeszczyk. Dzisiaj coś w rodzaju poradnika. Jakie skarby można otrzymać dzięki znajomości z... no właśnie. Poczytajcie sobie chociażby Andersena, czy tę Konopnicką, czy choćby późne dzieła braci Grimm. Harmonia współczesnego świata byłaby zakłócona bez krasnoludków. Krasny zazwyczaj wiąże się z kolorem noszonych przez nie ubrań, ale można to też tłumaczyć jako piękny albo tłusty, czy tęgi. Ze skarbami bywa u nich różnie, bo nie wszystkie krasnoludko-podobne istoty są bogate, zwłaszcza, że przeważnie zajmują się bardzo przyziemnymi sprawami. Gdzie są te konie, którym można by pleść grzywy? Dla kogo mleć nocą zboże we młynie? Ganki czyścić piaskiem? Wszyscy za chwilę wymienieni są z rodziny krasnoludków, jeżeli tak można powiedzieć. Ale imiona mają różne i różne skarby ze sobą przynoszą. Pod podłogami mazurskich chat mieszkają podziomki. Kapryśne istotki, które w zamian za okruchy ze stołu potrafią ziemniaki na kartoflisku zmienić w bryłki złota. Ale niekarmione właściwie równie szybko zamienią złoto w ziemniaki. Kałuki, chcąc się osiedlić w jakimś domu, rozrzucały po nim różne drobne śmieci. Kawałki sznurków, skorupek od jajek. Jeżeli gospodarz docenił te dary, zgadzały się pomagać w pracach domowych. Znosiły też różne skarby. Wszystko to za dokarmianie mlekiem i owsem. Kiedy gospodarz był już dostatecznie bogaty i szczęśliwy, musiał podarować kałukom nowe czerwone ubrania, które były rekompensatą za ich pomoc i znakiem, że mogą już odejść. Pod domami najchętniej zamieszkują również krośnięta. Ubrane na czerwono pomagają domownikom w ich pracach, w zamian oczekując stałej porcji smakołyków, na przykład tłustej śmietany podanej w łupinie orzecha. Najbogatsze, jeżdżące złotymi karetami krośnięta mieszkały na Śląsku. Najuboższe na Kaszubach pomieszkiwały najchętniej u rybaków, nieraz pomagając im w odnalezieniu najlepszych łowisk. Nadmorskie tereny Polski podobno pełne są podziemnych korytarzy, w których krośnięta lubiły się chować, w których również umieszczały wszystkie swoje skarby. Ej, stuk, stuk, stuk, stuk, tik, tik, tik, to podziemia dzień po dniu, wciąż puf, puf, puf, puf, tik, tik, tik, podoba nam się tu. Strażnikiem pitnego złota jest pasiecznik. Nosi wielką czapę, czerwony kubrak i pali fajkę. Dogląda pszczół, uli i całej produkcji miodu, łącznie z fermentacją jego pitnej wersji. Mieszka w jednym z opuszczonych uli i wydaje się być naprawdę pożytecznym domownikiem. Trzeba tylko pamiętać, żeby raz do roku przygotowywać mu posiłek składający się z żytniego chleba i miodu nalanego do skorupki od jajka. Szum lasu raz. Szum lasu. Sam bym się napił. Sprzedaż napojów fermentowanych wstrzymano aż do odwołania. Komu mucha na dziko? Dla mnie. Podsumowując, oczywiście już sam krasnoludek w domu, nawet złośliwy, to ogromny skarb. Trzeba tylko zainwestować w naparstek i coś dobrego, czym się go napełni. A, i jeszcze dodajmy, że to sformułowanie... Przecież nie ma kobiet krasnoludków! Nie znajduje potwierdzenia w legendach. Dla ciebie za małe, za krótkie, swój rozmiar zmień i zostań krasnoludkiem, bo ty się mało do podziału ma. Zmniejsza się ludzi i muzyczka gra. Małe jest piękne, każdy z nas to wie, ale w szufladzie nastroje są duszne. Gdy serce pęknie, to dlatego, że małe jest często jakże mało duszne. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło, bez pracy dam zaprawy tylko hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho, podobno więksi są, więc łączmy się, bo będziesz lepiej, bo hej ho, hej ho. Tylko jak brzmi żeńska forma od krasnoludka w takim razie można spytać. Natalia Grzeszczyk, dziękujemy bardzo, wróci za 2 tygodnie. prison bell. Everybody asks the same, am I sailing to the moon? Sailing up the skyline when I'm running for the hills. As my shipwreck hits the boat now, am I sailing to the moon? Now I'm sailing in my bag and I'm sailing. Dwadzieścia pięć minut prawie po godzinie 10:00. To byli Sorry Boys, a my teraz już wracamy do rozmowy z Polem Teru. Przypomnę, jego książka Głębokie Południe niedawno ukazała się na polskim rynku i trafia do nas w chwili, kiedy ze Stanów Zjednoczonych dochodzą informacje o napięciach na tle rasowym. Zresztą napięciach to mało powiedziane. Starcia powodowane są tym, że jedni chcą usunięcia symboli Konfederacji, takich jak pomniki czy flagi, a więc cofamy się do czasów wojny secesyjnej, no i także sięgamy najgłębszych amerykańskich ran, jak się okazuje, nigdy do końca niezabliźnionych. Zwolennicy tezy o wyższości białej rasy, cokolwiek to oznacza, dumnie podnoszą swoje zakapturzone często głowy i tutaj oczywiście nawiązuje do Ku Klux Klanu. Tak, tak, ta organizacja wcale nie odeszła do przeszłości. A Paula Theroux spytałem, czy jeżdżąc po południowych Stanach w 2015 roku, bo wtedy powstawała książka, czuł, że nadchodzą właśnie takie wydarzenia. Yes, I did. I felt it very strongly. You feel that the South has lost so much. O tak, czułem to bardzo silnie. To poczucie, że południe przegrało tak wiele. Po pierwsze, przegrało wojnę secesyjną. To czuje każdy mieszkaniec południa. Czują się pokonani. Biali mieszkańcy południa za porażkę uznają także ruch praw obywatelskich, który przyczynił się do zrównania praw czarnych mieszkańców. Wreszcie sytuacja gospodarcza, którą także widzą w takich kategoriach. Co im zatem pozostało? Sztandary Konfederacji i pomniki. Czułem, że będą się tego trzymać kurczowo. Flaga, pomniki to znaki ich tożsamości. Częścią tego jest także łatwy dostęp do broni. Tam, gdzie mieszkam, jest o to dużo trudniej. Zamieszki w Charlottesville to nie do końca efekt poczucia wyższości białej rasy, a raczej tego, co określiłbym mianem białej dumy i poczucia, że południowa tożsamość ulega erozji. Nie mówię tu o świetnie wykształconych ludziach, raczej o zwykłych mieszkańcach. Czują, że ich tożsamość jest zagrożona i przecież widzimy coś takiego także w Europie. W najgorszym razie rodzi to rasizm, w wersji łagodniejszej sentymentalne podejście do przeszłości. Amerykanie mają silne poczucie narodowej tożsamości. Nie jest ona imigrancka, jest amerykańska. To w pewien sposób wyjaśnia wygraną w wyborach Donalda Trumpa. Potrafił on zagrać na tej strunie. Oto kim jesteśmy. Podkreślał to. Nie jestem jego zwolennikiem, ale powinienem tu powiedzieć, że jeden z moich przyjaciół, Anglik, przeczytał Głębokie Południe, w którym opisałem biedę, rozpad tożsamości, ale też upadanie całych społeczności, za co winę ponoszą umowy o wolnym handlu. A zatem ów przyjaciel po przeczytaniu książki chciał się zakładać o to, że kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump. No i to byłyby na pewno dobrze postawione pieniądze. Głębokie Południe, taki tytuł nosi książka Paula Theroux. Przypomnę, podróżnika, reportera, scenarzysty, autora powieści także, przede wszystkim, między innymi Wybrzeża Moskitów. Człowieka, który można powiedzieć zjeździł cały świat, był też zresztą w Polsce i z dużym uznaniem i podziwem o naszym kraju się wypowiada. A kilka lat temu, właściwie nie kilka lat temu, dwa lata temu raptem postanowił odwiedzić stany takie jak Alabama, Georgia, Mississippi. No i przeżył spore zaskoczenie, co opisuje w tej książce. Bo wybrał się w krainę mitów, różnych opowieści. Krainę, która dla każdego człowieka jest inna. No, that's definitely the case. So if my book is read differently by different people. A white southerner reading my book will have a different reaction to a black southerner. Z pewnością tak właśnie jest. Moją książkę każdy przeczyta inaczej. Biały mieszkaniec południa zareaguje inaczej niż czarny. Na czarną historię południa składają się niewolnictwo, rasizm, opresja i walka o równe prawa. Dla białego to raczej opowieść o byciu ponad innymi, o przynależności do klasy panującej, a także o poczuciu, że ktoś zabiera twój dotychczasowy styl życia. Taki konflikt sprawia, że południe stanowi bardzo ciekawy cel podróży. Kiedy chcesz napisać książkę, jej tematem nie może być miejsce oczywiste, w którym zawsze świeci słońce. Tak się składa, że część roku spędzam na Hawajach i myślę sobie, że one byłyby bardzo trudnym tematem dla reportera. Nie mamy tam zbyt wielu problemów. Pogoda jest świetna, podobnie jak i jedzenie. Ludzie są przyjacielscy. O czym tu więc pisać? A na południu, jak wspomniałem, biała i czarna narracja, które się wykluczają. Jest tu bogata tradycja literacka. Istnieje zresztą termin Southern Writing, czyli południowy styl pisania. Stylu północnego nie ma, południowy jest. A więc kultura południa, kuchnia południa, no i właśnie wspomniane konflikty. Kiedy tam jedziesz, naprawdę masz o czym pisać. Każdy ma tam swój punkt widzenia, a do tego jeszcze, i to jest wielka zaleta południa, ci ludzie chcą opowiedzieć swoją historię. To historia osobista, rodzinna, dzieje społeczności, a literatura przecież oparta jest na takich historiach. Wystarczy spojrzeć choćby na Biblię, pełną takich opowieści, które mają oddać ducha religii. Tradycja opowiadania jest na południu wciąż bardzo silna. Mieszkający tam ludzie robią to z wielką pasją. Można powiedzieć, że określają się poprzez historię. o tym, skąd przyszli, o ich rodzinach. W wielu przypadkach w tych historiach na plan pierwszy wysuwa się bieda. Weźmy Billa Clintona, prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale z bardzo ciekawą rodzinną historią. Wychował się w bardzo biednym domu. Jego matka kilka razy wychodziła za mąż. Był białym chłopcem dorastającym w miasteczku, w którym panowała segregacja rasowa. Kiedy tam jesteś, w Arkansas, w rodzinnym mieście Clintona, czyli Hot Springs, rozumiesz, jak niezwykłą drogę przeszedł ten człowiek. Z tego miasteczka aż do urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jakże inna historia niż, powiedzmy, Johna Kennedy'ego, który urodził się niedaleko miejsca, w którym mieszkam, w stanie Massachusetts, a dalej już była dobra uczelnia i gładkie przejście do prezydentury. Z tych właśnie powodów to podróż przez południe była tak interesująca. W zasadzie czułem się, jakbym odkrywał obcy kraj. Każdy dzień przynosił nowe odkrycia. To me, the South was like a foreign country. So I was making discoveries every day. No właśnie, obcy kraj, ale jednak Polteru wybrał się tam, przełamując w sobie zapewne brak zainteresowania, ten wcześniejszy brak zainteresowania. Być może to samo, co sprawia, że także my, Polcy i Polki i Polacy, potrafimy zwiedzić cały świat, ale wciąż nie znać dobrze albo nie rozumieć własnego kraju i problemów ludzi w nim mieszkających. No i może to jest taka refleksja, warto właśnie zastosować podejście Paula Teru. I don't think that anyone who has if you haven't been to the South, you really cannot understand it. Nie sądzę, by zrozumiał południe ten, kto nigdy go nie odwiedził. Myślę też, że nie zrozumiemy Stanów Zjednoczonych bez poznania historii południa. A jednak trud zaznajomienia się z nią podejmuje niewiele osób. A to dlatego, że południe jest naprawdę biedne. W tej chwili jest na przykład wykorzystywane gospodarczo przez europejskie koncerny motoryzacyjne, takie jak Volkswagen, BMW czy Mercedes, ale także japońskie, Nissana czy Toyota. Odkryły one, że w Alabamie czy Georgii można budować montownie samochodów, ale bez związków zawodowych. Dostają zachęty podatkowe, a więc koszty pracy na południu są dużo niższe niż na północy, a do tego bez związków. To jest jeden z aspektów sytuacji na południu. They don't have unions. So that's one aspect of the South. But you know, a lot of travel isn't about politics, it's not about economics. Ale w podróżowaniu nie chodzi tylko o politykę czy ekonomię. To może przede wszystkim radość z wolności jazdy przed siebie i odkrywania. W Stanach to jest podróż samochodem, drogą. Możesz jeździć po Polsce. Drogi są bardzo dobre. Czy pojechać do Niemiec, a nawet do Portugalii. W Stanach Zjednoczonych można przejechać tysiące mil bez przekraczania granicy. O tym także, poza napięciami, historią, kulturą, literaturą i kuchnią południa, jest moja książka. To radość z wolności jazdy samochodem przed siebie, odwiedzania ludzi, przyjemnego spędzania czasu. Częścią tej przyjemności są mieszkańcy, bardzo przyjacielscy. Wiesz to od początku. Czułem to od czarnych i białych południowców. Jeśli chodzi o kościoły, to jest ich tam mnóstwo, a są tam dlatego, że rząd nie wywiązuje się ze swoich zadań. Kościoły zapewniają wsparcie ekonomiczne, porady i pomoc, a także oczywiście są one miejscami spotkań. Poza religijną pełnią rolę także społeczną i polityczną. To tak jak dawno temu w Europie, kościół jako obrońca ludu. Podczas mojej podróży w kościołach przyjmowano mnie z otwartymi rękami. Nie w każdym odwiedzonym przeze mnie miejscu takie przyjęcie było normą. W Afryce, o której napisałem dwie książki, było dużo trudniej. Zatem wyobraź sobie, że wsiadasz na przykład jutro do samochodu i jedziesz sobie na przykład do Portugalii. Chyba ucieszyłbyś się. So let's say tomorrow you were setting off for Portugal. Wouldn't you be very happy just getting in your car and if that was something that you were going to do tomorrow, you'd be very happy man, wouldn't you? No tak, przy tej pogodzie we wtorek rano ruszyć do Portugalii samochodem. Oczywiście przyjmuję to, co powiedział Paul Teru. Ostatnia część rozmowy z autorem po godzinie 11. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain

zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład Smart TV Samsung 40 cali za 1399. Pralka Indesit Slim klasa A++ za 749. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kozaki dla twojego dziecka w niesamowitej cenie. Już teraz w Lidlu. Wodoodporne, wytrzymałe, ocieplane futerkiem. Kozaki dziecięce lub młodzieżowe. Tylko 49,99. Tak, tylko 49,99 za parę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Zmywarki taniej nawet o 300 zł. Na przykład zmywarka Amika klasa A++ taniej o 300 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do 11 pozostało jeszcze 15 minut. Fajny film. A w swoją kolejną trasę po Polsce, do miejscowości, w których nie ma kina, ruszyła ekipa projektu Polska Światło Czuła. Tym razem z filmem Jana P. Matuszyńskiego Ostatnia rodzina. Po najbliższych projekcjach z publicznością spotka się Agnieszka Michalska. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. No to ruszasz z Polską Światło Czułą i będziesz miała okazję rozmawiać o ważnym chyba filmie wciąż. Jak ja się cieszę, że po pierwsze jedziemy do ludzi, którzy nie mają tak często okazji oglądać filmów. Po drugie, że mam ten zaszczyt reprezentować Ostatnią rodzinę. Filmu niezwykłego. Ta rola, którą zagrałam tam, dla mnie była jednym z moich trudniejszych doświadczeń w mojej pracy filmowej. Chociaż niestety rola później w montażu dosyć okrojona. Tak, okrojona. No niestety tak to wygląda w tym świecie filmowym, że po prostu film nie może trwać 3 godzin i niestety padło między innymi na moją rolę. Ale ten akcent emocjonalny, który faktycznie ta moja rola ze sobą niosła, został, jest wyczuwalny. Słyszę zresztą o tym, że oddziaływuje. W każdym razie bardzo się cieszę, że z Jankiem mogłam współpracować. Kiedyś poznałam go przy filmie krótkometrażowym. Okazało się, że kontynuujemy swoją współpracę. Poznałam go po prostu, kiedy jeszcze w ogóle nie był znany i kiedy zrobił malutki film za malutkie pieniądze. Także teraz zdarzyło się po prostu wziąć udział w czymś niesamowitym i faktycznie dla mnie to jest niezwykle ważny film, niezwykle ważne doświadczenie zawodowe. Co to znaczyło dla ciebie być jedną z dziewczyn kiedyś mojego kolegi redakcyjnego Tomka Baksińskiego? Bardziej chyba wiedziałam, że jestem dziewczyną Dawida Ogrodnika mimo wszystko. Oczywiście żartuję. Ważniejsze dla mnie było, co to jest za osoba, którą mam zagrać. I faktycznie, kiedy się dowiedziałam, że mam zagrać niedoszłą samobójczynię, która próbowała się utopić i się to nie udało. I gram właśnie taką partnerkę, Tomka. Poznają się we wspaniałym momencie, kiedy on został też uratowany po niedoszłej próbie samobójczej w szpitalu psychiatrycznym. Zakochują się w sobie. Wydaje się, że nastąpi przemiana w ich życiu. Okazuje się, że jednak bardzo szybko to się z powrotem zmienia. Idzie do jakichś takich pokładów znowu psychologicznie trudnych. W każdym razie, no musiałam spędzić trochę czasu na analizie psychiki tych, którzy chcą popełnić samobójstwo. Całe szczęście się dosyć późno dowiedziałam o tym, że będę grała w tym filmie. Dlaczego? Bo faktycznie no, to kosztowało. To znaczy psychicznie musiałam zejść trochę w rejony, które nie są mi zbyt bliskie. Ja spędziłam trochę czasu na forach internetowych samobójców, takich, którzy chcą popełnić samobójstwo, tak? Czyli niedoszłych. I gdzieś próbować wejść w te rejony po prostu psychologiczne i to było chyba istotne. Ale dla mnie zagranie dodatkowo, ja gram tam jednak scenę, ta, która została w filmie nago, to bardzo trudne z jednej strony, a z drugiej strony bardzo proste. Właśnie okazało się, że dla mnie to było takie pewne przekroczenie, ale faktycznie może niedużo tej psychologii naszej rozmowy zostało w tym filmie, ale ona była ważna i to spotkanie ich, to rozmowa tych dwóch dwojga pogubionych ludzi. Okazało się, że po prostu nago się z kostiumem. Z ludźmi, jeżeli pracuje się na takim poziomie profesjonalizmu, to oczywiście na planie zdjęciowym to jest bardzo proste. Wspaniały partner, wspaniali podstawowi ludzie z ekipy. Po prostu były komfortowe warunki. Dla mnie to nie był żaden problem. Ale zmęczyłam się bardzo psychicznie grając w tym filmie, mimo że nie jest to duża rola. No, oczywiście film traktuje, poza tym, że o rodzinie, to jednak o trudnych sprawach, które w tej rodzinie się pojawiały. Więc myślę, że i z tego powodu o tym filmie na pewno po projekcji wciąż wszyscy będą chcieli rozmawiać. Dzisiaj kolejna taka szansa wraz z Polską Światłoczułą. Jestem młodzianką, jak ja przyjeżdżałam do Warszawy, ja pamiętam tę rodzinę gdzieś tam z mediów, oczywiście też gdzieś te obrazy do mnie jako sztuka gdzieś docierały, więc temat nie był dla mnie obcy. Świata tego artysty, może mniej Tomka, chociaż myślę, że też go gdzieś słyszałam, na pewno w Trójce, na pewno, ale faktycznie w ogóle dla mnie ten film jest też niezwykły. Właśnie jak na takim poziomie kulturalnym, bardzo takim inteligenckim, jak się mogą rozgrywać właśnie tragedie takiego niezrozumienia, nieporozumienia, w takiej obcości. Także to jest film niezwykły, pokazujący właśnie, jak możemy się po prostu w tym dzisiejszym świecie gubić na tak małych odległościach. Jak daleko możemy być od siebie, będąc tak blisko. To jest chyba bardzo częste w współczesnym świecie i chyba najtrudniej jest nam właśnie znaleźć tą drogę do siebie dotarcia. Już szczególnie między rodzicami a dziećmi, to jest dla mnie najciekawsze w tym filmie. Jak może to się gubić między ludźmi. Więcej informacji o projekcjach i kolejnych trasach Polski Światłoczułej znaleźć można na jej stronie internetowej polskaświatłoczuła.pl, bez polskich znaków oczywiście piszemy, a z Agnieszką Michalską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mamy dla Państwa także teraz zaproszenia. Film Łagodna Siergieja Łoźnicy, seans 24 października, warszawskie kino Luna, godzina 19. Proszę do nas dzwonić, mamy kilka wejściówek na to wydarzenie. Prosimy jeszcze także nie dzwonić w sprawie książek. To, jak można będzie je zdobyć, wyjaśni się po 11. Joe has left and gone away. Hey, hey, hey.